kumain ng wala, nakahain na basa ng ulan dahil wala kang dahon ng saging na masilungan. Di tinulungan, di mo akalain na tuluyang ka matatabunan ng mga suliranin. Naranasan mo na bang parang nakagapos ang mga braso sa mga problemang kinakaharap ay lagi kang talo? Di na alam ang iyong gagawin sa putik kay sa dipin. Kung meron kang pagtingin, aking palad ay haputin ang hindi na tuluyan pa maubusan ng luha. Mata na palagi na lamang nakatitig sa lupa, hindi na kayang tumingala, kailan makakawala? Magkasing dami ng pagsubok ang aking pagkadapa. Kailan ba matatapos paghihirap ko sa buhay? Di ko to ginusto pero mahaba ng aking sungay at nang hindi na madamay pa sa aking kamalasan. Pilitin mo matakasan bago pa ako masiraan ang aking ilo. Pawisan, hindi mo pwedeng punasan, hindi mo pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng labanan, hindi mo pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng hipuin, sunod-sunurang alipin na parang ako'y inutil. Na laging hinahagupit ng amo kong malupit, nadarama kong sakit, palagi nakapikit at pilit na tinitiis ang bawat apti sa mga araw na laging kulang ka sa salapi. At di mo na malaman kung kanino ka hihingi, kung minsan ay hindi mo na makuha pang umiti. Pagkagising ay trabaho, kung minsan ay namamaho kasi butas na ang tabo, wala pang tubig sa banyo. Sinasabunutan mo ng sarili, langaw ay hinuhuli. Pag magis ay humuhuni, nandyan sa tabi-tabi. Gusto mo na sumigaw, gusto mo na bumitaw. Sabihin mo sa akin bago pa ako masiraan ang aking ilo.